Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, tjena, tjena. Jävla drag. Drag, ja nu jävlar det drag här. Ja, lyssnar på Magnat Radio. Jag sitter här med Emily Perot och Martin Wemberg. Själv heter jag Johan Hjelm. Tjena, tjena. Hej, hej. Vi spyr och pissar på Melodifestivalen i det här programmet. Ja. Hoppas ni lyssnar. Håller, tycker som vi. Det är jävla skittävling. Det gått till det sämre, eller hur? Ja, verkligen. Det var roligt när man var yngre, tycker jag. Ja, det var lite mer trevligt förut när de körde med levande orkester och så. Ja, sen var det bara en gång om året, en tävling, en kväll liksom. Sen var det bra. Nu är ju Melodifestivalen jämnt. Ja, det känns som att det är året om. Ja, deltävlingar hit och dit och det... Andra chansen och tredje chansen. Ja. Ja, jag vet inte hur många deltävlingar det är. Nej, det är väl en 4 stycken i alla fall kanske. Ja, ja. Och sen är det väl, ja precis, andra chansen och tredje chansen och... Jag åkrar hit och dit, ja, och sen är det någon jävla värdelös som vinner på slutet. Mm. Fel låt vann, som vi står på löpsedeln dagen efter. Ja. Nej, rätt låt. Eller vad brukar det stå? Ja, så här, titta storm, fel låt vann. Ja, just det. Men det var ju bättre låtar förr också. Det var, som du sa, det var levande musik också i showen alltså. Ja, exakt. Och körde med orkester och så. Den var lite högre klass på dem, musiken eller låtarna. Han Berglund stod där och viftade med pinnen. Man fick väl bara sjunga på svenska förut också. Ja, och då var det slagers. Nu är det ju allt möjligt. Ja, det var lite mer enklare kitschiga låtar förut. I år ska vi till och med föra growl i Melodifestivalen för första gången. Ja, hur ser vi på det då? Ja, det är något helvete. Den låtsas growl. Det är... Vad är det för band då? Dead by April. Ja, okej. Okay. Ja, det är lite nu metal. Soundtrack of Alive ska väl också vara med. Det vet vi ingenting om. Jo. Va? Ska han ska alltså tolka någon Dilba-låt som... Jo, så är det faktiskt. Han har väl sagt att han aldrig ska ställa upp i det här Epot, men nu har väl pengarna tagit slut eller något. Jag vet inte. Ja, det måste vara kosing alltså. Ja. Jag fattar inte. De har ju alltid Soundtrack of Life har jag alltid sett upp till. Ja. Som ett bra, stadigt band. Och sen går de ner sig. Sådär. Det är märkligt. Konstigt. Har ni någon favoritslagare? Ja, genom tiderna? Ja. Ja. Fyra byggar Coca-Cola. Nej, jag vet inte. Vad fan heter karriären? Just nu med Thomas Ledin. My Star heter låten. Ja, det var väl Estland. Friends are gonna call me Hey Dream. Ja, men om vi snackar om svenska slagelåtar då. Ja, den var inte svensk. Okej. Okay. Ja, svenska. Carola såklart. Fångad av en Stormvind. Ja. Det var 91-92 någon gång, tror jag. Ja, den är riktigt. Kammade hem rubbet. Klassiskt år med... Annars säger Waterloo med ABBA en skön dänga. Många säger Symfonin med Loa Falkman. Ja, den kom sist också va. Ja. Men det var väl den som gick bäst på listorna. Det är det året jag minns mest. Det är 1991 kan det ha varit, eller 90 kanske. Peter Jöback var med och... Oj, hur gammal var han? En sensation heter den låten, tror jag. Okej, okay. Sen har vi Stadljus med Tommy Körberg. Ja, klassiker. Det är en fin dänga. Jag kommer ihåg, eller kom ihåg, det var väl kanske innan min tid. Mitten av 80 det här kanske. Ja, jag tror det. Han hade ju någon sorts, han hade kass hals. Han var dålig i halsen när han skulle köra den i finalen i Eurovision. Så han kunde inte gå ut som han ville. Men det var ingenting som det goda vita kan... Kom inte han också jättedåligt? I själva stora... Nej, jag vet inte. Han kom säkert i mitten någonstans. Uh-huh. Han har varit med flera gånger. Ja, har inte han kört någon duett också kanske? Han är ute och cyklar. Nej, han gjorde... Nej, just det var någonting i en film. Släpp fångarna loss, det var en filmmusik. Ja, det är Tage Danielsson. Ja, så är det. Hans Alfredssons vimsiga rulle. Vad har vi mer? Ja, vad har vi mer egentligen? Hur många är det som har vunnit Eurovision? Eller Eurovisions slagerfestival, heter på svenska. Svenska, ja, vi har ju ABBA var första gången. Sen har vi ju Herreys, Diggiloo Diggiley. Vann de? Ja, de kan vara hem. Jaha. Det är ju jävligt konstigt. Ja, den var lite mesig, va? Ja. Sen har vi ju Carola. Ja. Och sen har vi ju Charlotte Perrelli, eller Nilsson som hette då. Det var 99, tror jag. Men vi har haft efter det, va? Nej, ingen som har kommit hem. Rubbet. Vart nära, va? Ja, det var säkert kittlat. Trea har... inte så... men fan, var det som... jag tror fortfarande att det är en till. Alltså. Nej, men det är väl de fyra som... då googlar vi på det då. Ja, telefonen tas fram här. Vi kan gå ta loss en låt under tiden. Yeah. Magnatradio. Ja, tillbaka i den här Magnatradio. Har vi fått något svar på? Nu har jag fått, jag har fått massa placeringar här. Vilken vill ni veta? Ja, vi sitter och tjålar lite om Melodifestivalen inom tiderna. Och Eurovision Song Contest, som det heter i de stora sammanhangen. Yes. Ja, det är väl fyra stycken svenska bidrag som har vunnit hela skiten. Eller hur? Ja, men så är det ju, eller hur? Men, så är det, ja. Ja, ni sitter och bara glor i era telefoner här. Jo, jag håller på och söker, som vi brukar göra, statusuppdateringar om det här. Ja, okej. Okay, ja, du menar... Herreys är 84, vad dum jag. Okej, ja, precis. Vadå, Facebook menar du? Ja, precis. Men vad det, folk säger om Melodifestivalen. Folk verkar inte bry sig. Här är någon som har saxat det rakt av från TV-guiden eller vad det är. Liksom, vad, vilka som är med och vad som sker. Det är väl inte så kul. Vi har snart Mello. Journalistisk grävning. Nej, men ikväll är det väl... är det någon höjdare med ikväll? Det är väl Torsten Flink? Ja, Torsten Flink ska ju gå loss där. Det blir intressant. Och Ranelid är med i år. Ja, just det är helt sjukt. Det var många sådana här personer som man... sista personer man kan tänka sig skulle kunna ställa upp i det där. Så, är de med? Liksom? Det, vet är det mycket finns, pengar? Det finns, är ja, många det är säkert, avdankade poppen. Ja, men också, de, typ får ju, de får ju lite reklam. Det är det också. Så, här, så de kan hova in lite kosing lite senare under deras levnadsår. Fan, vi har rappat. Snacka skit. Ja, men det... jag vet inte, lägg ner. Men de gör väl i alla fall inte sina egna låtar, så det är jättekonstig grej. Ja, vissa kör ju egna låtar. Det är så är det. Men det finns det där stallet med Gesson. De skickar ju först in låtarna och sen delar de ut det till artister. Ja, men vissa artister kör ju, har ju skrivit egna grejer, så är det. Ja. Men de har ju det stallet med Gesson och Pling Forsman. Ja, just det, jag tänkte säga. Några Kempe, skriver. Som skriver. Några sjunger sina egna, det som har med Christer Björkmans. Hälften av alla bidragen. Ja. De har varit med länge och skrivit de plingar de där. Ja, fan, de har kört på länge. Så är det. Vad säger ni, ska vi dra av en biltare eller? Ja, tack. Man ska inte behandla media som man ska behandla media med respekt, men inte som att de är utsedda av Gud, utan de är vanliga människor. Man ska behandla dem som vanliga människor och säga som det är. Magnatradio. Ja, lite Simple Red där, Stars. Wayne gjorde i Vixen. Ja, Mick Hucknall. Fick nostalgivibbar där. Mm. Ja, vi har ju spitt lite grann på Melodifestivalen. Men finns det inte någonting gott där och, som man kan få ur? Inte nu för tiden. Det blir alldeles för mycket. Det var roligare som sagt förr. Då var det liksom ett event. Det är alltid bättre förr. Ja, det var bättre igår till och med. Ja. men om vi vänder på steken, eller vad man ska säga, vilka artister eller band skulle ni vilja se delta i Melodifestivalen? Oj, som skulle passa eller som man liksom... Ja, det skulle vara intressant. Du behöver inte vara bra, utan... Fast det är ju tråkigt att genren har försvunnit, alltså slagen, du vet. Ja, eller lite med svängiga. Ja, lite med folkvisan eller vad man ska säga. Vem fan gör det nu liksom? Ja, nu är det fan skit som helst. Sean Banan till exempel. När om Svullo hade levt idag hade det varit intressant. Ja, det hade han hade varit med och skrikit. Röja runt lite där. Ja, det blåsa nytt liv i. Ja, exakt. I genren. Det hade varit skoj. Ulf Lundell? Nej, då skulle min värld ställas upp och ner. Tåström? inga kommentarer. Nej, det skulle jag nog. Han, det skulle jag aldrig ske, men ja, nej, men om man bollar med tanken och ja. Hammerfall, det är nog inte så långt kvar tills de ställer upp. Men skulle det vara intressant? Nej, men jag säger bara att det skulle mycket väl kunna ske. Ja, jo, exakt. Du vet det, varför andra Poodles var ju med, fast det var ja, men det, ja, det är samma nivå på de två banden, är det inte det? Ja, då lyssnar jag hellre på Hammerfall. Poodles, det är, vet inte fan vad det är för någonting. Det kan, men det kan vi kasta skit på nästa program. Vi läser bara någonting till det. Så. Ja, exakt. Måste en hel timme. Tänk om England skulle häva ut sig Iron Maiden i Melodifestivalen. Eller Napalm Death. Ja, det skulle vara kul faktiskt. En låt på 20 sekunder. Ja. Det skulle passa fint i radion också. Jävlar, vad ska vi rösta? Ja, vi försöker fiska lite samtal här på telefonen, men det är ingen som svarar. Jag vet inte. Dött idag. Ja, alla det känns som en söndag, är det inte? Ja, vi försöker ju allt för att det inte ska kännas som en söndag. Så vi börjar trevande och öppna en försiktigt här, en liten öl. Men... Emily, du är redigt bakfull, va? Ja, jag är inte på topp. Ja. För oss så... Du får vara lite professionell här, tycker jag. Så att du får dölja det på något sätt. Okej, okay. Hörs det så väl? Nja, det ligger lågt i alla fall. Det... Ja. Yes. Finns det en bild hos journalisterna, tror du, att de skulle kunna vara utsända av Gud? En och annan kan förvisso uppleva att de är utsända av Gud. Jag vill inte utesluta att så är fallet, men jag bedömer det inte som det sannolikaste. Det har varit lite mediadrev. Media tycker om att ha drev. Och det är väl bra om det finns någon substans. I det här fallet visade sig ju då att det fanns ju ingen substans. Ja, vi är tillbaka här. Det var lite Sex Pistols, Pretty Awakened. Wayne gjorde byxan igen. Ja. Jag trodde du inte gillade Sex Pistols, alltså. Ja, det är fina grejer. Alltså, om man hade den här klassiska, men det fanns egentligen ingen... ingen fade. Ja, en bra bild. Ja, alltså fade, klassiker mellan såhär, Rolling Stones och Beatles. Mm. Men då är egentligen vänner ju, de två banden. Ja. Så har vi Ramones och Sex Pistols, det är motsvarigheten. Ja, eller Pistols och Clash brukar det också vara. Ja, det kan man ju säga, men de kommer ju från samma land i och för sig. Men de är Ramones och Sex Pistols, så att Sex Pistols var ju lite mer lortiga och Ramones var lite mer helylle. Fast det var de väl inte egentligen? Nej, det var de kanske inte egentligen. Det var väl inte Beatles heller, om man tänker så också. Det var väl de som bara fick ta hel lille oket. Ja, skitsamma. Har vi snackat nog om Melodifestivalen eller ska vi fortsätta gaffla? Ja, jag var in på Twitter här och tittade runt lite grann. Det snackas om den även där. Vi har en liten ordväxling här mellan Kristoffer Östlund och Markus Larsson. Markus Larsson är ju där på plats, så han har ju hand om det här. Ja, det är väl hans stora uppdrag under åren, under året. Nu skriver Röstlund här att slå på tvn, SVTB, först Dead by April, sedan Sean Banan, gasa världen. Och då svarar ju Markus Larsson att min vardag, 6 veckor framåt. Ja, exakt. Och då svarar Röstlund att det är så självmordsresistant att jag baxnar, kudos. Ja, men jag tror nog Markus Larsson tycker det är kul att vara där. Alltså själva fenomenet kanske han uppskattar. Det är klart han inte gör. Men musiken är väl kanske inte att hurra för. Nej, men jag tror att det är nog säkert kul att göra en grej på det där. Man behöver inte gilla musiken i sig, men... Nej, så det verkar gå illa till. Det var ett slagsmål häromdagen. Där. Slagsmål? Ja, vi på hotellbaren där på Stadshotellet i Växjö när någon... Just det är någon Robinson-deltagare. Aha, och så det stod tv-personlighet, men det var det fel. Ja. Ja, de drar ju tidningarna drar ju upp det där som fan. Våldsamt slagsmål, det var någon som fick en knuff. Fråga bild, ja exakt. Vad har han att säga nu? Jag ska kolla. Det är rimliga frågor, vilket är allmänhet är, så svarar man på dem och ger rätta, raka och rimliga svar. Ja, det var ju vettigt sagt. Ja, vi ska ju vi har ju en lista, Martin. Ja. Din topp 5-lista. Ja. Ska vi köra den nu eller ska vi köra den senare? Ja, vi kan väl köra den nu då. Ska vi dunka av en låt innan så ja, samlar oss lite. Ja, då var det dags. Wayne's topp 5. Plats 5. Jajamän. Det handlar om skådespelare. Och den sämsta av dem. Ja, de sämsta skådespelarna. Ja. Mm. Vi ska börja med plats nummer 5. Han, ja, det är Ben Affleck kan vi säga. Ja, okej. Okay. Han var väl ganska dålig. Han har blivit bättre. Men sen började han ägna sig att göra filmer istället och regissera. Det är han mycket, mycket bättre på. Men vad har han gjort för filmer då? Han har gjort, vad heter den filmen? Gone Baby Gone. Inte sett alltså. Men hans bror var väl. Ja, han spelar ju i den Gone Baby Gone mycket bra. Så, och sen har han det är fler filmer han har gjort då, men så han ska nog stå bakom kameran istället för framför. Men vad finns det för filmer som han är råkass i då? Ja, det är de här tidigare han gjorde. Jag kommer ihåg Armageddon är han med i till exempel. Ja, just det, inte han med i Pearl Harbor också. Ja, det är han också. Ja, det är liksom. Ja, herregud alltså. Men det finns några filmer som han har gjort som han är bra i. Och det är ju en film som jag inte kommer ihåg vad han heter nu, tyvärr. Sen gjorde han någon sån här film med Matt Damon, vet du, Dogma. Ja, just det, det är han, heter han som gjorde den. Det är Kevin Smith som gjorde den. Okej, okay. Han som gjorde Clerks. Ja, precis. Den gjorde han och så när Alanis Morissette spelade Gud i den filmen. Ja, det var märklig en film. Ja, en märklig film. Ja. Och Ben Affleck var dålig i den tycker jag. Ja. Amen. Yes. Wayne's top 5. Plats 4. Yes. Nicolas Cage. Kagan. Mm. Vi drar en applåd på det då. Ja, tycker jag. Det är ärligt talat så jävla bra här. Ja, jag är kluven inför honom alltså. Han är, jo. Tycker han är, ibland har han varit bra, ibland har han varit dålig så här. Det är upp och ner. Vilka kan du ge några exempel på det bra och sen på det dåliga? Vad heter den? Farväl, vad heter den? Ja, Leaving Las Vegas. Ja, så heter den. Mm. Ja. Det är ja. Riktigt grym, men han ska alltid spela så hård. Han spelar över väldigt mycket, ibland fruktansvärt mycket. Face Off till exempel. Ja just det, med Travolta. Som även han spelar över och groteskt i den filmen. Jävla märklig film det där liksom. Jag tycker, ja. Ja, de byter ju ansikten och sådär. Och på något sätt så så får de såhär har de samma proportioner i, ja. Travolta han är rund liksom, ja. Cage är med såhär avlång ja, såhär. Ja. Jävla ja, skum det. Film det där alltså. Sen nu på sistone han har inte fått gjort något bra på sistone. Mest samma roll om och om igen. Någon slags katastroffilmer och ska rädda världen i mindre skala. Men länge sedan jag såg en film med honom alltså. Alltså ny. Mm. De är, har han gått ner sig eller? Ja, det har väl varit han var inblandad i för konstigheter. Ganska nyligen. Cage. Vart han är utfattig eller fan var det? Han gick, det utfattig det tror jag inte. Jo, han var... Han, men inte han släkt med Coppola? Det är Francis Ford Coppola, hans morbror eller farbror. Så där, han fick så han hette ju en räkmacka hela tiden. Ja, Nicolas Coppola hette han från början, sen bytte han till Cage när han... Jaså? Ja. Så ville han inte ha Coppola som efternamn alltså? Jag tror han ville liksom stå på egna fötter och inte ja, få hjälp av efternamnet Coppola. Sådär. Ja, okay. Kanske dags att byta tillbaka nu då. Mm. Ja, du kan hova in. Jajamän. Ja, vi lyssnar på plats 3 snart. Ja, ni lyssnar på Magnat Radio och Wayne ska hålla på att lista sina hatobjekt inom skådespeleri. Ja, hatobjekt ska vi inte säga, men såna som inte är lika bra. De 5 sämsta skådespelarna. Ja. Wayne's top 5. Plats 3. Ja. Där har vi en svensk skådespelare. Ja, Per Morberg. Motivering. Obehaglig människa. Som människa alltså, men ja. Som skådespelare då? Ja, det är ju det vi är inne på. Ja, vad kommer man i mest, man kommer egentligen bara ihåg Viggo liksom. Vad har han gjort mer? Ingenting. Så som i himlen är han ju någon praktsvin. Han är bra på att spela praktsvin. Ja. Han har ju varit chef i Beck också va? Ja, precis. Där är han riktigt bedrövlig tycker jag. Ja. Jag sitter och håller med det här, men... men ihågkommen som Viggo, vad fan heter han? Gjorde han det dåligt med det? Viggo Kavling, nej jag vet inte. Viggo, kaptenen där. Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn. Hette efternamn alltså. Han breakade lite grann där. Och sen Så som i himmelen, det var han bra då. Men sen har det här kockprogrammet. Det är kanske det som... Sveriges mästerkock. Ja. Nej. Hans egna. Ja, vad blir det för mat? Ja, det han är, jo det är precis. Ja, det är, men mest det här Sveriges mästerkock när han är med juryn. Sjukt obehaglig människa. Ja, men det är därför han är med. Ja, men fan, tror inte han är så jävla bra själv på att laga mat, så han ska inte säga någonting. Det är andra som... Ja, jag tror han är duktig på att göra feta stekar alltså. Ja, men jag tror han är bättre än den här andra karen som är med i juryn där. Den här ganska, vad ska man säga, Mannerström. Ja, precis. Mm. Inte han också grinig? Liksom. Jo, men han är mer, kan ju ge lite konstruktiv kritik. Det kan ju inte Morberg. Han spänner ögonen med stackars deltagarna. Så jag vet inte fan. Nej. Får jag ta några ord ur munnen från Emily här? Varför är det inte med några kvinnor på listan? Ja, i och för sig, det kanske är positivt i och för sig. Ja, det är, ja. Mm. Du tänker inte ens på kvinnor? Jo, det är ingen som är riktigt... kast förutom Paris Hilton kanske. Ja, men hon är ingen skådis. Nej, hon är inte ja, skådespelare. Det finns många där också, men de är för många. Så. De har ju sett ut. De har ju sett ut benämningarna skådespelare och skådespelerska. Ja. Det då? Vem har gjort det officiellt? Nej, men det har ju varit inte debatt kanske, men de har ju velat se ut det där. Nu heter det skådis. Nej, det vill de verkligen inte vi kallar det. Skådespelare. Ja. Hela... Mm. Ja, precis. Vi fortsätter, vi rullar. Ja. Wayne's top 5. Plats 2. Nu har vi en som är fruktansvärt kass skådespelare, men man kan inte låta bli att tycka om honom ändå. Det är alltså såklart Steven Seagal. Ganska givet kanske. Ja, det är det väl. Men, man har sett de filmerna när man var liten, många gånger. Vilka då? Under belägring och Hard to Kill och Nico och de där rullarna som liksom, då förstod man inte att han var kass, utan det är mest nu på när man tittar på dem igen som man inser att han är liksom ingen skådespelare. Men det är samma som till exempel Jean-Claude Van Damme och de här, de är ju alltså. Men det finns väl bra B-skådisar också? Ja, vi kommer till det. Det ska vi ta efter. Okay. Men, ja. Nej, men de är alltså såna här kampsportare från början som gör stunts själva och så vidare. Han är väl polis nu? Jackie Chan. Nu är han polis och sen har han haft connections med maffian här och där. Och han är väldigt märklig. Sådär. Men det som svider mest i ögonen och kärleksscenerna när Steven Seagal... Ja, det... Vi kanske är tvungna att ta upp det här med kungen och Steven Seagal. Vad var det? Att han, ja, att han liksom går och hyr drösvis med Seagal-rullar på videobutiken. Och att de gick och drog en lunch där, eller vad fan det var. Ja, det är ungefär som Reinfeldt och hans musiksmak då. Ja, jag tror inte han umgås med det, bara så. Det ser ut. Ja, vi väntar väl in nu plats ett. Låter det vara en liten cliffhanger tycker jag. Yes. Yes. Magnat Radio. Ja, det var den låter slut. ABBA, if it wasn't for the nights. Stäng av TV nu och lyssna på oss istället. Ja, fel låt vinner ju ändå i slutändan. Exakt. Jag tror inte vi har så många lyssnare, för alla sitter och kollar på den här jävla Melodifestivalen. Eller Melon, som den kallas. Ja, alltså, jag gillar inte det uttrycket. Alltså. Jag fattar inte varför. Var kommer det ifrån? Det är ungefär som god fika. Liksom, vad fan är det egentligen? Melancholy and infinite sadness. Ja. Mellow. Man måste väl ha en förkortning på allt nu för tiden. Ja, nu jävlar. Wayne's top 5. Plats 1. Ja, plats 1. På din lista över de sämsta skådisarna. Ja, Ashton Kutcher får den ärevärdiga första platsen här. Genialt. Ja. Det var lite illa alltså. Ja. Precis, spela samma roll jämt, ständigt. Flows hurtig och jobbig. Har du sett honom i Two and a Half Men? Ja, jag har sett lite grann faktiskt. Har inte den serien gått ner sig? Jo, det har jag. Det har aldrig varit bra, men... Nej. Ja, det var väl skön säkert med... Jag såg den inte så mycket med Charlie Sheen heller, men... Charlie Sheen har ju en viss skärm ändå, vilket... Ja, han spelar ju till sig själv där. Ja. Han gjorde det i alla fall. Han spelade. Men så slänger vi in den där, man... Jag vet inte fan, nej. Kunde man lagt ner det här igen, egentligen. När man ligger på topp, varför inte lägga ner? Har du några andra skådespelare som hade tänkt ha med på listan som inte kom med? Ja, vi ska snacka här lite så här om The Rock och Chan om där. Precis, men de faller ju under, samma som Steven Seagal där. Han fick ju bara vara ansiktet utåt i den gruppen av gamla fighters som blir skådespelare. Andra svenskar då, som Emily nämnde här, Gabriel Odenhammar. Ja, just det. Som spelade Håkan i Sunes sommar och Sunes jul och sedan Max i Svensson Svensson. Ja, exakt. Han spelade typ samma person där, kan man säga. Ja, det är ju. Sen när de återupptog Svensson Svensson, då var han här äldre. Ja, såklart. Men det var en ganska mellanmjölk alltså. Men vet inte om det var det så många bra skådespelare i den serien. Frågan är om man kan säga att han är en skådespelare. Han har ju bara gjort det här egentligen. Som barnskådespelare. Vet inte om han har stått på någon teater så där kanske, men vet aldrig. Och jag har ju andra svenska, vi kan ju nämna Peter Magnusson till exempel. Ja. komiker i apostrof. Vet inte om jag diggar honom sådär. Det var kul de gjorde när de gjorde pyjamas. Den sortens humor var ju ganska rolig. Ja, var det så bra det alltså? Den lite dolda kameran. Vissa grejer var jävligt sköna. Var det. Vad tycker du om Helena Bergström? Ja, det där. Ja, hon kan. Det är lite svår nöt alltså. Vad ska man säga? Hon är ju bra, men också en sån som får nästan samma roller gång på gång, tycker jag. Ja, absolut. I hennes makes filmer. Ja, exakt. Colin. Ja. Nu var Bildt att säga. Hur desarmerar man tuffa frågor? Man svarar på dem om de är rimliga. Det kan vara tuffa frågor som är rimliga. Sen kan det ofta ibland inträffa det att det är frågor som utgår från helt felaktiga föreställningar. Där man försöker lägga in det där, liksom, har du slutat slå din fru-karaktären? Då ska man inte se in och säga att man inte slår henne så ofta. Va? Utan då ska man ju inte acceptera frågeställningen. Magnatradio. Ja, det goda livet där med Ulf Lundell. Mm. Inte dumt alls. Nej, absolut inte. Du har någonting att säga här? Ja, vi tog upp i förra programmet. Vi skulle lova det. Eller lova. Vi skulle. Ja, vi lovar mycket i det här programmet, men ingenting händer. Ja, ägna lite tid åt att snacka The Beatles. Ja, det finns mycket att säga om det bandet. Vi skulle prata lite sköna anekdoter och så vidare. Men vi får helt enkelt göra någon gång. Så vi får hålla till godo med den här låten så länge. Men du sa att du skulle bli tvungen att betala skatt för mig, även om du inte var stig. Ja, när jag sålde. Nej, det sa jag aldrig. Titta på detta. Ja, Ghost där. Here Comes the Sun. Väldigt spooky version där. Ghost. Beatles cover. Ja. Slår inte originalet då? Nej, absolut inte. Det är bara kul för att Ghost, som är ett svenskt. Det är ingen som vet vilka de är egentligen. Maskerade. Folk måste veta vilka det är. Ja, men inte än. Allmänheten vet inte riktigt. Spekulationer finns. De har väl ett satanistiskt budskap och. Ja, har de det? Ja, jag sitter och är skeptisk hela tiden. Image här, men de kör väldigt speciella coverval när de live. Det här är en av dem har kört live. Nu har de spelat in den här också. Sen brukar de köra I Just Called To Say I Love You, Stevie Wonder. Ja. Stevie Wonders version tycker jag är lite plastig. Ja, det är väl ingen av hans bättre låtar. Nej, men den gick hem i den stora massan. Ja, den var med i en film som hette. Det var inte Pretty Woman, det var en film som hette Woman in Red. Som många hon har glömt bort vid det här laget. Ja. Mm. Finns det andra. Ja, har vi inte kört covers och grejer tidigare? Det har vi gjort, ja. Ja, nu har vi bett av den. Ja, precis. Ja, folket är ute. Jag tror inte de sitter och lyssnar på oss. De flesta kollar på den jävla Melodifestivalen alltså. Melon, ja. Melon. Fan, det börjar folk säga det. Ja, det har nog kommit på senare år. Ja, det var pausat. Förra året eller något sånt där började folk säga Melon. Ja. Tycker vi är så jävla löjligt. Det ryser hela kroppen. Ja, det är för jävligt. Ja, vad händer ikväll då efter den här sändningen då, Martin? Ja, jag vet inte riktigt. Det är inte som alla andra kvällar. Då har vi alltid ett... Inga starka kort där. Nej, precis. Så nu sitter man här och dricker tårtor faktiskt. Det har gått ner i rejält alltså. Ja. Patetiskt. Man får, det var väl hårt igår. Det är väl där skon klämmer kanske. Ja, jag hade ett irländskt band i, här, ja, hemma hos mig. I det var lite roligt var det. Ja, jag vet inte om de drog på det och körde med dragspel och grejer mitt i natten här vid fyra snåret i morse. Det, jag tror grannarna, ja, jag vet inte. Ja, du har inte hört något? Ja, jag tror mina grannar är ganska snälla på den fronten. Ja. Alltså. Mm. Om man jämför med andra grannar som ser klaga minsta lilla knappnålstappning. Mm. Det går vilt till i den här porten kanske. Ja. Vadå, menar du hos andra också? Ja. Det kan vara livet. Ja, det är ganska lugnt. Du. Jag har väl någon granne här under mig som brukar dunka på såhär, diskodunk såhär, mitt i veckorna såhär, på förmiddagarna. Jag fattar inte vad de håller på med. Det kan bli lite störande, fast det är mitt på dagen i och för sig. De drar aldrig på mig mitt på nätterna. Men den biten står jag för istället. Magnat Radio. Ja, klockan är 20:45. Mm. Det var det jag hade att säga. Jag hoppas ni har det kul där ute med Melodifestivalen och allt vad det innebär. Ostbågar och Coca-Cola. Jävla bönder. Jag hörde att man varvade hela med, att man varvade hela med gladiatorerna också. Som tydligen också går. Zappa fram och tillbaka. Fan vad de började såhär, återanvända gamla grejer. Ja, slut på idéer alltså. Jag kommer ihåg när gladiatorerna gick där på 90-talet. Mm. Var det Crispinson som var programledare? Ja, sen var det var två programledare va? Det var inte... Ja, de satt där och tjabblade som två amerikaner. Ja, ja, precis. Herregud. Ja, då tyckte man var ganska roligt faktiskt. Ja. Men vad fan, kan de inte komma på någonting nytt istället? Ja, det... Samma med gäster med gester och allt det här. Jag fattar inte. Ja, nu har du mig ute på det hala, för då blir alla liksom så, ja, de är ju alla väldigt respektingivande, duktiga och tuffa. Nej, det finns någon som är tuffare än andra, det vet jag inte riktigt. Klaffa in fint det där. Ja, ja. Ja, vi tar väl runda av det här programmet. Vi har haft det ganska trevligt här, eller hur? Ja, det tycker jag. Ja, jag tycker fan, Emily, hon gick för, när var det, 40 minuter sedan? Ja. Slött, hon ska gå och äta. Ja, det kan man göra sen. Fan, hon får vara lite professionell. Ja. Ja, ja, vi kan ju passa på att snacka lite skit om henne nu när hon är borta. Jag sa åt henne det att... om du går nu, då jävla snackar vi skit. Ja, det får hon räkna med alltså. Hon sviker. Jag vet inte, samma med Lisa också. Hon orkar inte komma hit. Det var vad hon hade sagt. Vi som håller fortet här. Ja, det blir så. Det blir gubbigt som vanligt. Men jag tror Lisa skulle hälla i sig några drinkar här framåt kvällen. Ja, det kan hon göra. Nej, det är aldrig fel med några drinkar, men... Nej, det är det inte i och för sig. Det kan hon unna sig, tycker jag. Ja, vi säger väl god kväll. Ja. Nu ska vi se den sista delen av Melodifestivalen. Ja. Har du några andra tips att ge? Ja, jag är dålig på tips. Jag tror inte man ska fundera så mycket på det utan säga som det. Magnat Radio.